Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Biegowaty koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Beata Szydło przedstawiła Jarosławowi Kaczyńskiemu plan rekonstrukcji rządu. Spór o ustawę dekomunizacyjną w Kołobrzegu władze miasta nie chcą zmieniać nazw niektórych ulic. Bono, Madonna, a nawet brytyjska królowa, między innymi te osoby, są według dziennikarzy zamieszane w aferę Panama Papers. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że premier Beata Szydło podczas dzisiejszego spotkania z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim zgodnie z zapowiedzią przedstawiła mu plan przeprowadzenia rekonstrukcji rządu. Rekonstrukcja ta będzie miała charakter strukturalny, mówi Polskiemu Radiu Rafał Bochenek. Zaproponowane zmiany są obecnie konsultowane, a po zakończeniu konsultacji zostaną ogłoszone. Zmiany personalne w składzie Rady Ministrów będą wynikiem zaproponowanych zmian strukturalnych. Z wcześniejszych informacji podawanych przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości do zmian w gabinecie Beaty Szydło ma dojść w połowie listopada. Władze Kołobrzegu chcą bronić patronów charakterystycznych miejsc w swoim mieście. To odpowiedź miasta na postępowanie, które wszczął Urząd Wojewódzki z powodu ustawy dekomunizacyjnej. Prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek przypomina, że miasto zmieniło dotychczas 3 wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej nazwy, a kolejnych nie zamierza. Jak mówi, już wcześniej pisemnie wyjaśniał, że są to nazwy, które nie mają nic wspólnego z komunizmem, a upamiętniają żołnierzy walczących o Kołobrzeg. Tu w Kołobrzegu zginęło 1300 Polaków. Pan wojewoda inaczej by to stwierdził, jakby był na ostatnich naszych obchodach walk o Kołobrzeg. Dlatego też na pewno takie zaproszenie na przyszłe obchody na 18 marca do pana wojewody osobiście zawiozę. Według oświadczenia Urzędu Wojewódzkiego pismo skierowane do kołobrzeskich urzędników nie jest decyzją o zmianie nazw ulic, to jedynie zawiadomienie, że budzą one wątpliwości Instytutu Pamięci Narodowej. Ostateczne rozwiązania w tej sprawie mają poprzedzić konsultacje z mieszkańcami i historykami. Chorzy na zaćmę powinni mieć możliwość dopłaty do lepszych, bardziej nowoczesnych soczewek, które zostaną im wszczepione, uważają lekarze i eksperci. W Warszawie zaprezentowano kartę praw pacjenta z zaćmą. Joanna Stankiewicz. Chorzy na zaćmę w Polsce wciąż nie mają możliwości dopłat do ponadstandardowych nowoczesnych soczewek, wyjaśnia ekspert Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej profesor Dorota Karkowska. Przepisy o refundacji nie dają możliwości dopłat. W związku z powyższym jest albo. Albo bierzemy to, co daje nam Narodowy Fundusz Zdrowia, albo robimy to sami w całości na własny koszt. Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Iwona Grabska-Liberek dodała, że pacjent może wybrać ośrodek, gdzie będzie miał wykonany zabieg, ale nie ma wpływu na wszczepianą mu soczewkę. Nadal jest to soczewka jednoogniskowa, czyli po której nosi się okulary albo do dali, albo do czytania. A jeżeli ktoś ma astygmatyzm, to nosi i do dali, i do czytania. Nowoczesne soczewki wieloogniskowe pozwalają na wyraźne widzenie zarówno z bliska, jak i z daleka, bez konieczności noszenia okularów korekcyjnych. W Polsce na zabieg usunięcia zaćmy czeka prawie 500 000 osób. Średni czas oczekiwania to około 20 miesięcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Skandalu finansowego z takimi osobami jeszcze nie było. Według dziennikarzy w aferę Panama Papers zamieszani są m.in. brytyjska królowa, prezydent Kolumbii, Bono czy Madonna. Do tego także administracja Donalda Trumpa czy współpracownicy Władimira Putina. Mieli oni wyprowadzać pieniądze do rajów podatkowych. Takie są ustalenia Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, którzy przeanalizowali 13 milionów dokumentów finansowych, mówi Daria Żebrowska z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Największym problemem jest to, że osoby, które pełnią funkcje opłacane z podatków, królowa czy administracja Trumpa, czyli politycy, mają tajne konta, gdzie ukrywają pieniądze. Po drugie, firmy, które twierdzą, że są okej i są w porządku, wielkie korporacje narodowe, po prostu również nie płacą podatków. Teraz sprawą będą zajmować się śledczy. Kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, profesor Dominik Gajewski, mówi, że na razie nie powinno się wydawać wyroków w tej sprawie. Nikogo nie możemy oskarżać na tym etapie. Na pewno rzuca to pewnego rodzaju światło. Czy osoby, które stoją na czele rządów, powinny mieć jakiekolwiek kontakty właśnie z rajami podatkowymi? Przenoszenie funduszy do rajów podatkowych samo w sobie najczęściej nie jest nielegalne, traci jednak budżet państwa. Szacuje się, że na przykład francuski około 50 miliardów euro rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Pięć dziewczyn. Cecilia, Lux, Bonnie, Mary i Feriza. Jedna książka, The Virgin Suicide, Jeffrey Eugenides. Jeden film, Przekleństwo niewinności, Sofii Coppoli. I mnóstwo muzyki. Za nami muzyka z oficjalnej ścieżki dźwiękowej towarzyszącej filmowi. To raz jeszcze i nie ostatni dziś w Aksamicie duet R. A za chwilę jedna z piosenek z epoki, bo przypominam, jesteśmy na amerykańskich przedmieściach w połowie lat 70., które Sofia Coppola postanowiła wykorzystać w swoim debiutanckim filmie. Thank you. Sądząc po waszych komentarzach i mailach, mam dzisiaj nadzwyczajnie rozmarzonych i zadowolonych słuchaczy. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, a jeśli ktoś dołączył do nas dopiero w drugiej godzinie albo później, to może wyjaśnię. Dziś w roli głównej książka The Virgin Suicides, książka z 1993 roku, już wtedy zauważona i okrzyknięta książką znakomitą. Zauważona także przez młodziutką Sofię Coppolę, która 6 lat później zrealizowała swój debiutancki film w Polsce jako Przekleństwa niewinności. I ja tę książkę przeczytałam kilka dni temu i już pod jej koniec pojawia się spis piosenek, który brzmi, wygląda może raczej jak idealna tracklista audycji muzycznej i postanowiłam, że to będzie mój punkt wyjścia. A ponieważ akcja filmu, książki toczy się w połowie lat 70., dziś tak dużo dźwięków właśnie z tamtych czasów. I to kolejny z nich. Something's wrong. There's something here that doesn't last too long. Maybe I shouldn't think of you as mine. Seeing you or seeing anything as much as I granted that you're always there. I take for granted that you just don't care. Sometimes I can't help seeing all the way I w książce, i w filmie tajemnice poznajemy od razu. Pięć młodych dziewczyn, przed którymi wydawałoby się całe życie, postanawia to życie zakończyć. Najpierw jedna, najmłodsza z sióstr, a później już jednocześnie pozostałe cztery. I to, o czym tak naprawdę opowiada książka i film, to oczywiście życie tych dziewcząt, krótkie, ale życie poskładane z domysłów, z prób połączenia faktów, jak tych pięć pięknych młodych blondynek mogło chcieć tak wybrać, tak zdecydować, co działo się w tym domu i w tej rodzinie. A to, co sprawia, że jest to dzieło, o którym wciąż się pamięta, to dawka bardzo bystrych i często także zabawnych obserwacji i złapanie, czy na stronach książki, czy w kadrze filmowym, tego niewypowiedzianego czegoś, co tak mądrze opisała, określiła 13-letnia dziewczynka, mówiąc do zmartwionego psychiatry, który siedział naprzeciwko niej. No właśnie, panie doktorze, bo pan nigdy nie był 13-letnią dziewczynką. Jest też mnóstwo okrucieństwa i czegoś bardzo zimnego w tym filmie. Jest także temat, który fascynuje artystów od zawsze, właśnie tej tajemnicy, którą kryją w sobie te na pozór perfekcyjne, idealne rodziny, domy. No i właśnie jedną z takich tajemnic próbuje odkryć gromadka młodych mężczyzn, zafascynowanych piątką młodych kobiet. I okazuje się, że wszystko, co pozostaje, to tylko takie skrawki, takie impresje i wśród nich także impresje dźwiękowe. A to ukłon Sofii Coppoli w stronę autorów ścieżki dźwiękowej do jej filmu. Fragment z debiutanckiej płyty duetu R albumu Moon Safari. Wracamy do pokoju na piętrze, wracamy do już końcówki filmu, końcówki książki, kiedy już powoli dociera do nas, że tam nic dobrego się już nie zdarzy, że dziewczęta nie wyjdą na zewnątrz. Świat, wszystkie rozkosze młodości, tańce, zabawy, pierwsze pocałunki, pierwsze emocje, to wszystko jest nie dla nich. Więc wracamy do tego pokoju, w którym każdego dnia powoli zamiera życie, gdzieś między szminkami, rajstopami, wspomnianymi już wcześniej katalogami biur podróży, resztkami płyt, bransoletkami, kolczykami, całą masą porozrzucanych po kątach ubrań. Wszystko jest już nieposprzątane, bo i po co sprzątać. Wszystko jest już zaniedbane, bo i po co o to dbać. No i ten jedyny właśnie łącznik ze światem, telefon i ten ktoś po drugiej stronie, kto gra muzykę. Muzykę, na którą czasem siostry Lisbon odpowiadają. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of it. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Traveling round shore gets me down and lonely. Nothing else to do but close my mind. You're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Thank you. Carole King, So Far Away. To już jest ten moment w książce, kiedy piosenki nie są już spisem wymienianym w kolumnie, tylko są już częścią tekstu. No to pozwólcie, że zacytuję wspomnienia chłopców. Czasem wydawało się nam po drugiej stronie telefonu, że słyszymy, jak śpiewają do tych piosenek one, czyli siostry Lisbon, i czuliśmy się wtedy, jakbyśmy byli z nimi na koncercie. Nasze piosenki chłopaków to były głównie piosenki miłosne. Staraliśmy się z każdym kolejnym wyborem skierować tę rozmowę w stronę nieco bardziej intymną, ale siostry Lisbon trzymały się z daleka od takich tematów. Po chwili jednak nasze piosenki zaczęły być coraz bardziej smutne, posępne. I wtedy dziewczyny zagrały nam właśnie So Far Away. Natychmiast poczuliśmy, że klimat się zmienia i na to zagraliśmy im Bridged Over Troubled Water. Podkręciliśmy dźwięk jak najgłośniej, ponieważ ta piosenka wyrażała więcej niż, mówiła więcej niż jakakolwiek inna o tym, co czuliśmy do tych dziewczyn i o tym, jak bardzo chcieliśmy im pomóc. See how they shine. Kiedy skończyła grać Bridge Over Troubled Water, czekaliśmy na odpowiedź sióstr. Po długiej przerwie usłyszeliśmy, że znów działa ich gramofon i usłyszeliśmy piosenkę, która nawet dziś, po latach, sprawia, że zatrzymujemy się i patrzymy wstecz, prosto w ten cały stracony czas. Reaching out for the other side. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long, love can be right or wrong, and if I chose the one I'd make it with you. I really think that we could make it good. W książce Virgin Suicides, a może powiem, że cytuję dzisiaj wszystko z oryginalnej anglojęzycznej wersji książki, jest także fragment tekstu tej piosenki. Sny są dla tych, którzy śpią, życie jest dla nas, by żyć, a śpiewam ci to wszystko, bo chcę z tobą być. I tyle muzyki z tamtych czasów, teraz już muzyka z tamtego filmu. Thank you.

coming shadows. We would have lost them completely if the girls hadn't contacted us. Lux was the last to go. Fleeing from the house, we'd forgotten to stop in the garage. After the suicide free-for-all, Mr. and Mrs. Lisbon gave up any attempt to lead a normal life. They had Mr. Headley back up the house, selling what furniture he could in a garage sale. Everyone went just to look. Our parents did not buy used furniture, and they certainly didn't buy furniture tainted by death. We, of course, took the family photos that were put out with the trash. Mr. Lisbon put the house on the market. It was sold to a young couple from Boston. It didn't matter in the end how old they had been, or that they were girls, but only that we had loved them, and that they hadn't heard us calling. Still do not hear us, calling them out of those rooms where they went to be alone for all time. Alone in suicide, which is deeper than death, and where we will never find the pieces to put them back together. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad, tajny agent, w przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Już od pewnego czasu znieruchomienie pana Werloka przypominało stan zapaści lub śpiączki. Rodzaj biernej niewrażliwości przerywanej lekkimi drgawkami, jakie można zaobserwować u psa domowego, któremu na dywaniku przed kominkiem śni się jakiś koszmarny sen. I było w jego głosie coś z niespokojnego psiego warczenia, kiedy powtórzył: W astronomię. Odcinek 8. Nie wyrwał się jeszcze całkowicie z otumanienia wywołanego wysiłkiem nadążania za szybkimi, dobitnymi wypowiedziami pana Władimira. Przekraczały one jego zdolność przyswajania. Rozgniewały go. Z gniewem łączyła się trudność uwierzenia w to, co słyszy. I nagle zaświtało mu w głowie, że to wszystko jest jakiś wymyślny kawał. Pan Władimir pokazał w uśmiechu swoje białe zęby. Na jego okrągłej, pełnej twarzy, noszącej wyraz zadowolenia z siebie i lekko pochylonej nad zjeżoną kokardą krawata, pojawiły się dołeczki. Ulubieniec inteligentnych kobiet z towarzystwa przybrał swoją salonową pozę towarzyszącą wygłaszaniu subtelnych konceptów. Siedząc pochylony do przodu, z podniesioną białą dłonią, zdawał się trzymać delikatnie między kciukiem a palcem wskazującym całą przemyślność swojej propozycji. Nic nie mogło być lepszego. Taki zamach łączy w sobie największe poszanowanie życia ludzkiego z najbardziej zastraszającym popisem zaciekłego kreteństwa. Proszę, niech pomysłowi dziennikarze spróbują przekonać swoich czytelników, że jakikolwiek konkretny proletariusz może mieć osobisty żal do astronomii. Nawet przymieranie głodem trudno tu przykleić, prawda? Są też i inne korzyści. Cały cywilizowany świat słyszał o Greenwich. Nawet czyści buty w podziemiu stacji Charing Cross coś o nim wiedzą. Rozumie pan? Z twarzy pana Władimira, tak dobrze znanej w najlepszym towarzystwie ze swojego wyrazu pełnego humoru i dworności, promieniowało teraz cyniczne samozadowolenie, które zdziwiłoby owe inteligentne panie, tak znakomicie bawiące się jego dowcipami. Tak, mówił dalej z pogardliwym uśmiechem. Wysadzenie w powietrze pierwszego południka musi wywołać burzę złorzeczeń. To trudna sprawa, wymabrotał pan Werlok, uważając, że tylko to może powiedzieć bezpiecznie. O co chodzi? Czyż nie ma pan tej całej bandy w ręku? samych najgrubszych ryb? Jest tu przecież ten stary terrorysta Junt. Prawie codziennie widzę go, jak spaceruje po Piccadilly. A Michaelis, ten apostoł warunkowo zwolniony z więzienia. Chyba nie zechce pan twierdzić, że pan nie wie, gdzie on jest. Bo jeśli tak, ja mogę to panu powiedzieć. Ciągnął pan Władimir tonem pogróżki. Jeżeli pan sobie wyobraża, że pan jeden znajduje się na liście płacy z tajnego funduszu, to jest pan w błędzie. Ta niczym nieuzasadniona supozycja sprawiła, że pan Verloc zaszurał z lekka nogami. To będzie kosztowało. Rzekł pan Verloc, wiedziony czymś w rodzaju instynktu. Na tego konia niech pan nie wsiada. Zareplikował pan Władimir ze zdumiewająco autentycznym angielskim akcentem. Dostanie pan swoją comiesięczną wypłatę, ja nie grosza więcej, dopóki się coś nie wydarzy. A jeśli coś nie wydarzy się bardzo prędko, nie dostanie pan nawet i tego. Jakie jest pańskie oficjalne zajęcie? Z czego się pan niby to utrzymuje? Prowadzę sklep. Odrzekł pan Verloc. Sklep? Jaki sklep? Przybory piśmienne, gazety, moja żona. Kto taki? Przerwał pan Władimir, przechodząc na gardłowy, środkowoazjatycki ton. Moja żona. Pan Verloc podniósł nieco swój przytłumiony głos. Jestem żonaty. Nieprawdopodobna historia. Wykrzyknął tamten z nieudawanym zdziwieniem. Żonaty? Pan? Zdeklarowany anarchista? Cóż to za diabelna bzdura. Ale zapewne pan tylko tak to nazywa. Anarchiści się nie żenią. To powszechnie wiadomo. Nie mogą. Byłaby to apostazja. Moja żona nie jest anarchistką. Wymamrotał Verloc niechętnie. A poza tym to pana nie obchodzi. A owszem, obchodzi. Ostro powiedział pan Władimir. Zaczynam nabierać przekonania, że pan wcale nie nadaje się do tej roboty, do której pana zaangażowano. Przecież swoim małżeństwem musiał się pan we własnym świecie całkowicie zdyskredytować. Nie mógł się pan bez tego obejść? Pan Verloc, wydąwszy policzki, wypuścił z nich gwałtownie powietrze i to było wszystko. Uzbroił się w cierpliwość. Nie miała ona już wiele dłużej być wystawiana na próbę. Pierwszy sekretarz przybrał nagle ton bardzo suchy, obojętny, kategoryczny. Może pan teraz odejść? Powiedział. Sprowokowanie zamachu dynamitowego jest konieczne. Daję panu miesiąc. Obrady konferencji zostały zawieszone. Nim się zbierze na nowo, tu musi się coś stać. Inaczej pański kontakt z nami ustaje. Z pozbawioną skrupułów łatwością jeszcze raz odmienił nuty. Niech pan sobie przemyśli moją filozofię, panie Verloc. Powiedział tonem dobrodusznej drwiny, machając ręką w kierunku drzwi. Uderzajcie w pierwszy południk. Pan nie zna klas średnich tak dobrze jak ja. Ich zdolności odczuwania są przytępione. Pierwszy południk. Nie ma nic lepszego, ani łatwiejszego, myślę. Wstał. Jego cienkie, wrażliwe wargi drgały od tłumionego śmiechu, kiedy w lustrze nad kominkiem obserwował pana Verloca wycofującego się ciężkim krokiem z pokoju, z kapeluszem i laską w ręku. Drzwi zamknęły się. Lokaj w brązowych spodniach, ukazawszy się nagle w korytarzu, poprowadził pana Verloca inną drogą i wypuścił go małymi drzwiczkami w rogu dziedzińca. Portier stojący przy bramie całkowicie zignorował jego wyjście i pan Verloc zaczął przemierzać w odwrotną stronę trasę porannej pielgrzymki, jak gdyby pogrążony we śnie, w gniewnym śnie. Poszedł prosto do sklepu i usiadł za ladą na stojącym tam drewnianym krześle. Nikt nie zakłócał jego samotności. Szwagier Stevie, przyodziany w zielony, rypsowy fartuch, zamiatał i ścierał kurze na piętrze, pilnie i sumiennie, jakby to była gra. A pani Verloc, zawiadomiona w kuchni grzechotem pękniętego dzwonka, podeszła tylko do oszklonych drzwi bawialni i odsunąwszy trochę na bok firankę, zajrzała do słabo oświetlonego sklepu. Widząc, że mąż siedzi tam, ciemny i zwalisty, z kapeluszem zepchniętym daleko na tył głowy, natychmiast wróciła do kuchennego pieca.